Удома простіше. Читати навчився і п'яти не мав. Усядеться, обкладеться книжками та олівцями, читає та домальовує то тулуба колобкові, то рудому лису легкі крила, то велосипеда жадібній старій бабі з золотої рибки. А на що бабі велосипед, ліде йому? У діда єдиний варіант вижити – відіслати бабу в далеку путь, спокійно відповідав Платон. Мій хлопчик надзвичайний, гірко і гордо промовляла Іветта, коли Ліда розповіла їй про одкровення шестилітнього на той час брата. Ліда кивала, швиденько зникала у своїй кімнаті, бо ще один прискіпливий мамин погляд, і вона не втримається, розповість, що давно вже використовує надзвичайні здібності брата. Хлоп'я легко вирішує для сестри домашнє завдання з алгебри й геометрії. Дивний. Він переносив математичну конкретику на спілкування з оточуючими, без роздумів виконуючи все, що йому кажуть. Пив пігулки і підставляв руку під голку шприца. Їв, спав, акуратно складав свої речі, навіть черевики, які ніколи не взував. І годі було гадати, подобається йому це чи ні, бо довірливий вираз ніколи не зникав із його обличчя. Надзвичайний. Він вражав геть неординарними роздумами і висновками щодо прочитаного, побаченого по телевізору, ніби усе це з іншого світу, до якого він не має жодного стосунку, у якому ніколи не з'явиться, за яким просто спостерігає, а тому й може собі дозволити міркувати про нього. Кареніна – егоїстка, не здатна вгамувати чужий біль. Перспективи Америки у поверненні до цінностей древніх тубільних цивілізацій. Чорне море в майбутньому стане озером, а поліграф, тобто детектор брехні і алкоголь, якщо вдуматися, практично те саме. І це розуміли ще древні. In vino veritas. Він ходив до школи? Спитала Зоряна. Босоніж? Та й для чого? Платон знає більше за мене, хоча я закінчила школу з медаллю, кволо відповіла Ліда. Школа? Ну, атестат є, у нього взагалі я все. І медична картка без хвороб, і атестат. Мама. Мама потурбувалася. А невже ваш брат, пані Лідо, 18 років фактично провів у чотирьох стінах? Обережно запитала Зоряна. Улітку батьки переселялися за місто заради Платона. Купили хатинку на околиці маленького села, усміхнулася сентиментально. Ліс, луки. Щоранку Платон біг через садок до паркана, відразу за яким поросле бур'яном поле. Туди приходив кінь. Ми не знаємо, чий то був кінь і звідки він з'являвся, та варто було комусь із нас наблизитися, кінь стрімголов пчав геть. Ми були поряд, боялися за Платона. Одного разу він спробував сісти на коня, а це було геть небезпечно. Тепер думаю, може, хай би сів? А потім кінь зник. Не приходив і все тут. Ліда з батьками ноги позбивали, все шукали. Ангеліна навіть приводила сусідську коняку, та Платон тільки глянув на неї байдуже, закам'янів, так і просидів біля паркана до ночі. А за тиждень несподівано помер тато. Усе життя хвилювався, аби не зашкодити синові, а помер у нього на руках. Бо мама того дня проводила консультації в лікарні, а Ліда з Ангеліною все шукали того коня, хай би він згорів. коли додому повернулася, академік уже й охолов на підлозі. Поряд корчився в судомах Платон. І хоч розірвися, чи по батькові голосити, чи брата рятувати. Не встигли оговтатися, у Платона почалися підліткові гормональні сплески. Хлопчик дорослішав. Дуже страшно. Раніше взуватися не бажав. Тепер від того одягу, як чорт від ладану. Збуджувався, тільки но тканина торкалася до голого тіла. Тремтів, ніяковів, кидався ховатися. Мама відреагувала миттєво. Досить свіжого повітря – додому. Чотири стіни – цілий світ. Звичний, турботливий, безпечний. Змінила схему лікування. Запровадила новий режим для врівноваження нервової системи сина. Спокій. Більше спати. Ніяких зайвих емоцій і вражень. Та невдовзі ліки вже не допомагали. «І тоді настав час гумових потвор», – прошепотіла Ліда. Ангеліна хрестилася і плювалася одночасно. Проте хазяйчине завдання виконала. Накупила мішок гумових жінок, власноруч їх надувала і зберігала в замкненій комірчині, щоб у час ікс швиденько підкласти під бік збудженому Платону. Згодом навчилися відрізняти звичайне збудження від статевого. Потроху знову привчили хлопця до одягу. Життя увійшло у нову, та все ж стало колію. Та того вечора, коли дощ із вітром закрутили свої забави, Ангеліна кинулася до комори і остовпіла. Гумові потвори закінчилися. А за новими я побігла. Мама, мамі не можна хвилюватися, та й вона не змогла б так скоро, а треба ж було скоро. Ангеліна Платона вгамовувала, я надто поспішала, надто, це небезпечно. Я розуміла, замовкла. Стас не приходить, сказала раптом. Стас щоранку сідав за кермо, чим дуже гнав Тойоту до пологового будинку, залишав її за квартал, телефонував на мобільний уже знайомому медбратові і за 10 хвилин у непримітному закутку той передоповідав Стасові новини про Ліду. Учора не їла, а сьогодні відмовилася від крапельниці. Мати щодня приходить. Якась витончена пані носить помаранчевий фреш. Стас слухав, кидав нервовий погляд на вікно другого поверху, де, за словами медбрата, лежала Ліда. Намагався умовити себе піти до дружини, та ноги не несли. «А лікарі що кажуть?» – допитувався. «Дратуються?» – обережно доповідав медбрат. «Чому?» «Бо таких, як ускладнень, немає, зазвичай на третій день виганяють, а твоя дружина – непроста. Ну, матінка її, мабуть, впливова персона. Приходить і спочатку влаштовує лікарям перевірку. Які ліки давали, чому те чи се не зробили. Ну, тим не подобається. А довго ще лежатиме? Завтра по обіді випишуть, повідомив медбрат через 7 діб після трагічного дощового вечора. Завтра. Стас повернувся додому, упав на підлогу біля розтрощеного дитячого ліжечка, поставив поряд пляшку горілки. Немалу чарчину. «Твоя дружина непроста», – згадав слова медбрата. «У тому й то річ, що непроста. Була би простою, мізків би не парив. Плюнув би і пішов геть. А не хоче. А може це і є любов?» Задумався. Відкоркував пляшку, налив першу порцію. Поліграфа. Стимульнув думки врешті стати відвертішими. Любов? Певно-певно. У 13 років він сховався в тумбі для постільної білизни. Тумба стояла у маминій кімнаті біля дивана. І саме сюди старший брат привів сусідську Інку. Замкнувся, хоч під дверима тупцювали братові друзі, грюкали у двері і вимагали відчинити. А брат сміявся. У запалі повалив Інку на диван, швиденько зірвав із себе штани, а з Інки – тоненькі трусики. Вигинався на ній так звабливо і збудно, що Стас губи собі обкусав у тій тумбі, підглядаючи в щілинку. А потім, коли, ну якщо вірити кіношним нюням, коханці розслаблено відкидаються, блаженно всміхаються, чомусь конче хочуть закурити, брат раптом підхопився, ручким рухом шарпнув до себе дверцята тумби і наказав Стасові: «Вилазь уже, малий, іди, спробуй!» Інка витріщилася, безсоромно розсілася на дивані. «Так, я не зрозуміла». «Інко, блін, ти ж не хочеш, щоб мій малий почав із якоїсь шалави замість порядної дівчини?» – пояснив брат. Підштовхнув збудженого Стаса. «Дідько, Стасе, штани зніми!» Інка скептично зиркнула на малого. «Ти слова про любов знаєш? Чи тільки віршики про золоту осінь?» «Знаю», – збентежено пробурмотів Стас. Інка упала на диван і наказала: «Тоді шепочи. О, моя солоденька, моя крихітко, моя любов!» Стас уперше вивільнив сперму не в кулак чи в рушник у ванні, у справжнє жіноче тіло. Думки складали протокол події. «Ага, так он воно як. Справді, солоденька, крихітка, божевілля, пристрасть, принада. Доступна, норовиста, принцеса і шльондра, яка завгодно. Тільки не любов. Ні, не любов. Любов – однокласниця Янка Бородіна, розумна, вродлива, пихата і недосяжна. Коси ніколи не заплітала. Учителі обережно натякали її батькам, що у школі треба бути скромнішою. Та Янка однаково ходила з розпущеним волоссям, а бути категоричними із заможними бородяними у вчителів не виходило. Янка собі ціну знала. І Стас їй ціну розумів. Красивих і розумних досхочу. Цілувалися під парканами, у кіно та на пляж разом бігали. А Янка інша. Янка Бородіна ніколи на нього й не гляне. Вона влітку до Європи їздить, а Стас до бабці в село. У неї ланцюжок із білого золота і хрестик із діамантиками. Вона в оперу ходить і до філармонії. Вона Роберта Бернса цитує. І про що після цього мріяти? А мріяв потайки тільки про Янку. Так мріяв, що і сам вірші на обкладинці зошита написав. «Я ніколи тебе не зґвалтую. Не тому, що не хочу тебе, а тому, що люблю тебе, Янко, і любов моя ніколи не помре. Щоб ти знала, моя королево, я з тобою хочу поряд будь. Щоб ти просто зі мною розмовляла, а про свою ти Європу забудь». Отак і мріялося. Не завалити на диван, як сусідську Інку, не цілуватись у шкільному туалеті, а просто, щоб вона глянула на нього, іти поряд, слухати її, дивитися на неї і нічого не вимагати взамін. Ну, бодай попервах. Стас пригадав однокласницю, сентиментально всміхнувся. Ха, дідько, де вона тепер, Янка Бородіна? Перша любов не забувається, кажуть. Вирішив ще поліграфнутися. Проковтнув другу чарчину. От дивно. Скільки жінок пройшло через його руки, а декілька навіть у серці потопталися, та жодна не розбурхала його почуттів так, як Ліда. Тоді, 4 роки тому, він приїхав до звичайної районної поліклініки, бо один із його агентів дізнався, що в поліклініці закінчуються засоби гігієни, і Стас вирішив сам власноруч втюхати медикам прострочений санітарний гель для рук. Зайшов до приймальні головного лікаря і побачив тендітну чорноволосу дівчину у дорогій, дуже дорогій сукні і надто стильних, щоб бути дешевими, черевичках. Вона стояла біля вікна, зосереджено гортала блокнот. А коли озирнулася, Стас раптом розгубився, ніби опинився у тарілці прибульців, із якими встановлювати контакт – те саме, що в долоні вирощувати кактус. Зніяковів. Звідки вони беруться, такі жінки? І слова не вимовила, тільки глянула, а Стас уже розуміє – прірва. І все в тих очах можна прочитати без слів. Вихована, освічена, розумна, впевнена, красива і бездоганна, багата. Сукня з Лондона. Взуття, певно, у Відні купує. Недосяжна. Янка Бородіна. Тільки на 10 років доросліша. І з блокнотом. Дівчина згорнула блокнот, привітно запитала. «Ви до головного?» «А він поїхав, буде по обіді». «Тобто, устигнемо пообідати?» – несподівано для себе зухвало запитав Стас. «Ви якій кухні надаєте перевагу?» «Упевнений, що італійський». Дівчина здивовано підняла брови. Стас не став чекати ляпасу з верхньої відмови. «Спокійно, йому вже давно не 13». Йому 26. І підліткові комплекси не заважають. Навпаки, жадають викорінення безапеляційними перемогами над янками і такими, як вона. Хай ти не про мене, красуне, але сьогодні ти пообідаєш зі мною, занервував. Усміхнувся. Витяг із кишені дорогий мобільний. Розподіляємо обов'язки. Ви вказуєте маршрут, я викликаю таксі. Ви замовляєте страви, я плачу. Поїхали? Вона якось дивно всміхнулася і м'яко відповіла. Не треба таксі, я на машині. Лясь! А він хотів без ляпасу. Дзузьки, з такими без ляпасу ніяк. Такі слово... «Мужику, пригинайся!» «Зараза!» А в Стаса тільки напів китайця Черрі відкладено. Він сидів поруч із дівчиною в салоні новенької Тойоти. У душі не кішки, екскаватор. І думки ж такі правильні. Зараз панночка завезе його до такої ресторації, де чашка кави 20 баксів. Я плачу. Ідіот. Попхався за межу. Якого біса його понесло в ту поліклініку, де вона... А що вона там робила? Їй на вигляд не більше як 20. 23. Після університету працюю в поліклініці, усміхнулася Ліда. Додала з гордістю. Уже 3-й тиждень. А ви... «А я 4-й», – відповів. «Рік». допомагаю медикам зберігати стерильними руки, інструменти, приміщення і взагалі практично все. Розслаблено відкинувся на спинку крісла. Полегшено всміхнувся. Пронесло. Дівчина привезла його до грузинського ресторанчика на Подолі, хоч і не дешевого, та цілком по кишені дезінфікатору. Собі замовили тільки легкий зелений салат і склянку боржомі. Делікатна? Не хоче випробовувати міцність його гаманця, чи... Крадькома глянув на дівчину. У чому каверза? Він нутром відчуває, вона інакша. Апріорі не може бути такою м'якою, привітною і беззбройною. Ага, виховання. Не дозволяє собі поставити чоловіка у ніякове становище. Цікаво. Якби вони зустрілися знову, вона б так само аскетично жувала салат чи обрубала б найменшу надію одним ковтком бордоського гран-крю «Мутон Ротшильд» урожаю 1945 року вартістю понад 20 тисяч євро за пляшку. Стас завівся. Стас захотів зрозуміти, наскільки зустрічей зі звичайним хлопцем із Троєщини стане шляхетної панянки. Та з кожним новим побаченням усе більше і більше проймався чарами м'якої лідиної привітності і бездоганної стриманості. Дідько, як вона примудряється не помічати його демонстративно правильної мови, у якій нема-нема та й прослизне неоковирне слівце з околиці, його ледь прихованого нудьгування біля полотен сучасних художників, і той Шнітке. Стас чув про Ніцше, а Шнітке – це що таке? «Поважаєш філософію?» – запитав. «Можна сказати і так», – відповіла ухильно. «Захоплююся його життям з ідіотом». «Книжка», – спробував угадати. «Музика. Обережно. А в нього аж щока почервоніла. Ляпас. Ляпас». Уточнила, ніби перепросила. «Опера!» Глянула на нього, поспішила виправдатися. «Але лібретто писав Віктор Єрофеєв». Стасу стало кисло в роті. Хто такий Єрофеєв? Після тієї розмови він повернувся до маминої квартири на Троєщині розлюченим вкрай. «Так, усе. Досить. Досить удавати, що вони одного поля ягідки». А вона, певно, із білою серветкою за стіл сідає. Не вміє підвищувати голоси, читає перед сном щось без ілюстрацій. Ну, треба визнати, вона перемогла. Без пихатих відмов і з верхнього погляду довела, Стас ніколи не стане їй рівнею. І справа не в грошах, серед багатих ідіотів повно, як штучних діамантів у ювелірному салоні. Сяяти сяють. Ні, справа не в грошах. Поруч із Лідою Стас хронічно відчуватиме себе гіршим. І поки стосунки не зайшли далі палких поцілунків, треба ставити крапку. Ну, якщо він, звісно, себе поважає. Думка ця так підбадьорила дезінфікатора, що він навіть збігав до сусідської Інки. За 50 гривень швиденько здихався сперми і, як це роблять у кіношних нюнях, закурив у її постелі. Ну, міг собі дозволити. Тут він був першим. Тут не треба читати Шнітке і слухати Єрофєєва. Тут лайна по вуха. Тут дихати смородом. «Що я тут роблю?» – вразився. Гидливо тикнув недопалок Інці в зуби і, розлючений ще більше, вискочив на свіже повітря. Сів на повалений паркан біля школи і раптом, як у далекому дитинстві, подумав, що не хоче ставити крапку. що насправді йому від Ліди нічого не треба. Ну, бодай попервах. Просто йти поруч, слухати її голос, дарувати квіти, дивитися, як червоніють її щічки і блищать глибокі сині очі, коли він обережно веде долонею по її лицю і лише одним пальцем торкається вуст. Серце защемило. Логіка відмовилася окреслювати шляхи. «Любов, хлопче, це любов. Ти ж не дурний? Усе розумієш?» «Усе, що тобі начхати на сучасне малярство Єрофєєва, Шнітке і всі його фан-клуби. Що тебе ніколи не зацікавить нічого з того, чим живе вона. Але що з того, коли ти сам без неї не хочеш?» «Ліда!» Стас аж смикнувся на паркані. «Ухопити би за волосся однією рукою, другою вчепитися в шию і душити, поки з неї не вичавиться уся та лабуда і не залишиться саме голе трепетне тіло, до якого він, до речі, ще й не торкався. Ну, можливо, коли я врешті пересплю з нею, все інше не матиме значення», – ухопився за соломинку. Наступного дня купив величезний букет білих троянд. Поки чекав біля поліклініки, поколов усі пальці. Вчасно додумався обламати кулючки, і коли Ліда з'явилася на порозі, подарував їй уже беззбройні і від того ніби несправжні квіти. «Сьогодні надзвичайний день», – сказав, хоча день був звичайнісінький. «І ми проведемо його надзвичайно, Лідо. Навіть не намагайся вгадувати». «Мама запросила нас на обід», – розгубилася. Стас ледь на ногах утримався від чергового ляпасу. «Що за маячня?» Він заплатив за номер у пафосному столичному готелі. Шампанське, ананас і несподіваний секс. «Час, Люба! Не діти ж! Яка мама? Вона що, помирає?» Іллета Андріївна ще під час першої зустрічі вразила Стаса більше, ніж розкішні апартаменти Вербицьких. Було в ній стільки ж породистості, скільки у лорда Байрона вкупі з його Ньюфаундлендом Боцвеном. Холодна стриманість, м'які рухи і жести, словесно вибудована межа, залізна клітка норм і правил. Цього ж разу варто було Ліді випорхнути до кухні, як Івета Андріївна вразила дезінфікатора ще більше. «Лідочка, наскільки я розумію, зі своїми почуттями визначилася», беземоційно повідомила Стасові. «Зі свого боку хочу оголосити вам, молодий чоловіче, власну позицію. Якщо ви найближчим часом покличете Лідочку не в поля для закоханих, а до законного шлюбу, я подарую їй двокімнатну квартиру площею не менше 100 квадратних метрів, а особисто вам 100 тисяч доларів готівкою для розвитку вашого вкрай важливого для медицини бізнесу». Стас так розгубився, що навіть не встиг усвідомити силу чергового ляпасу. А Іветта вела далі. «Натомість чекаю від вас а. конкретної відповіді протягом найближчої доби. Якщо вона буде ствердною, то Б. Ви обіцяєте лише дві речі. Зберегти в таємниці цю розмову і ніколи не втручатися у звичний режим нашої родини. Це все, молодий чоловіче». Стас відчув себе комахою, мізерною підлою тварюкою, яку тільки-но розмазили по підлозі, до кишок і попросили триматися гідно, хоч та гідність була десь там, серед кишок.